2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานนเหตุปัจจัย 23. สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นนเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะและโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่วิตกอาศัยขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะและสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นและขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่วิตกและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและวิตกอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นละขันธ์สองและวิตกอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะและสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามวิตกและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นและในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละ24สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยวิตกที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยวิตกเกิดขึ้นโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะอาศัยวิตกที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะอเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิตกที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะกตตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิตกที่เป็นอเหตุกะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและกตตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัย

อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนะอาเสวนปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารในมือเล็บย่อในมือเล็บในอาเสวนมูลกนัยเมื่อรวมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเข้ากับวิบากพึงทําให้เหมือนกับนปุเรชาตปัจจัยอันหนึ่งเมื่อรวมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเข้ากับสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็พึงแสดงวิบากไว้ด้วยนกรรมปัจจัย39สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยวิจารเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและอาศัยวิจารเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและอาศัยวิตกเกิดขึ้นนวิปากปัจจัยเป็นต้น40สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยและเพราะนอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานและเพราะนอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญสัตพรมรูปชีวิตินทรีย์อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นและเพราะนัชานปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่สรกตด้วยปัญจวิญญาณและที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมละเพราะนมัคคปัจจัยเพราะนสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัย41เพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิวิตกอาศัยขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามและวิตกอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นและขันธ์สองและวิตกอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น42สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นและ